देख ले प्यार के सिलसिले के कहे मस्तियाँ लग रहे हैं भले जगमगाने लगे रास्ते हर गली हर लम्हा जिंदगी हर लम्हा रोशनी हर लम्हा ताजगी हर लम्हा रही हर लम्हा जिंदगी हर लम्हा रोशनी हर लम्हा ताजगी हर लम्हा रही जिंदगी के निशान गुर्बते दूरियां जिंदगी के निशान मोड़ सारे यहाँ दास्तां हर लम्हा रोशनी हर लम्हा ताजगी हर लम्हा रही